الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم سورة محمد ما قبل کے ساتھ ربط. سات حامیموں میں مسئلہ اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ کی پکار میں کسی اور کو شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے. سمجھے، اللہ ہی کو پکارا جائے، اللہ کی پکار میں کسی کو شریک بنانے کی اجازت نہیں ہے. ساتوں حامیوں میں پورا مسئلہ آ گیا. خوابوں میں آ کر شیطان تمہیں گمراہ کرے گا، توحید سے ہٹائے گا. خیال کرو، اللہ کے نیک بندے خوابوں میں ملتے نہیں ہیں. یہ خوابوں میں کون ملتا ہے؟ شیطان مل کے تمہیں گمراہ کرتا ہے، بیداری میں مل کے تمہیں گمراہ کرتا ہے. کہیں تمہیں اللہ کی خالص پکار سے ہٹا نہ دے. اللہ کی خالص پکار پر قائم ہو جاؤ. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا ہے. اسی طرح اللہ سے کوئی کام کروا سکنے والا بھی نہیں ہے، سفارشی بھی نہیں ہے. پکارے سننے والا اللہ ہی ہے. اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، نبیوں ولیوں کو، ان میں سے کوئی بھی تمہاری پکار کو سن سکنے والا نہیں ہے. نبی کی قبر پر قیامت تک کھڑے ہو کے پکارتے رہو، تب بھی وہ نہیں سنیں گے. ولیوں کی قبر پہ کھڑے ہو کے پکارتے رہو، وہ نہیں سنیں گے. اپنا عقیدہ بناؤ، سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، سب کچھ جاننے والا اللہ ہی ہے. اللہ ہی کو تم نے پکارنا ہے. اے میرے پیارے پیغمبر، مسئلہ بالکل واضح ہو چکا ہے. اب ان کو کہہ دیں کہ اب توحید کی خاطر توحید کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ ماقبل کے ساتھ رب آئے گا. سورت محمد میں کیا آئے گا؟ مسئلہ توحید تو واضح ہو گیا. اب جو توحید کے دشمن اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانے والے ہیں، سورت محمد میں اللہ پاک فرمائے گا ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھا جی، اسی توحید کے لیے تم نے جہاد کرنا ہے، توحید کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے. یہ سورت محمد، اس میں آئے گا جہاد کا حکم. سورت محمد کے بعد آ رہی ہے سورت فتح. سورت فتح میں فتوحات کا وعدہ آئے گا، فتوحات کا وعدہ. سورت حجرات میں، سورت حجرات میں نظم و نسق چلانے کے قوانین کو اللہ بیان کرے گا. نظم و نسق کے قوانین، نظم و نسق چلانے کے قاعدے اور ضابطے اور قوانین. چلو جی، اب یہاں سے یہ موضوع شروع ہو رہا ہے جہاد کا. گویا کہ اب ہے باب الجہاد. اب تک تھا باب التوحید، اب ہے باب الجہاد. خلاصہ، اس سورت کے دو حصے ہیں. شروع سے لے کر آیت نمبر 19 تک پہلا حصہ ہے، پھر آخر تک دوسرا حصہ ہے. جو پہلا حصہ ہے اس میں مومنین اور مشرکین کی صفات کا تقابل، مومنین اور مشرکین کی صفات کا تقابل اور دونوں کی جزا کا ذکر، کہ مشرکوں کی جزا کیا ہے، مومنوں کی جزا کیا ہے. جہاد کا حکم اور ترغیب جہاد کی علتوں کو بیان کیا جائے گا، ترغیب جہاد کی علتوں کو بیان کیا جائے گا. اور جو جہاد کا مقصد ہے توحید، اس کا ذکر آئے گا. مقصد جہاد یعنی بیان توحید، یہ پہلا حصہ. پہلے حصے میں مومنین اور مشرکین کی صفات کا تقابل، دونوں کی جزا کا ذکر، جہاد کا حکم، ترغیب جہاد کی علتوں کا بیان، اور جہاد کا جو مقصد ہے توحید، اس کا بیان. دوسرا حصہ، دوسرے حصے میں منافقین پر زجرات، منافقین پر زجرات آئیں گی. جو جہاد میں شریک نہ ہوئے اور جہاد پر خرچ کرنے والوں سے بھی نہ بنے، نہ جہاد میں شریک ہوئے نہ جہاد پر خرچ کرنے والے بنے، ان منافقوں پر زجرات آئیں گی. اور آخر میں مشرکین کے احوال کا بیان، آخر میں مشرکین کے احوال کا بیان ہوگا. چلو جی یہ مختصر خلاصہ ہے سورت محمد کا. اب دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہاں لکھا ہوگا اس کا جو پورا مضمون آ رہا ہے سورت محمد کا, کفار کی نیکیاں بوجہ شرک کے برباد ہیں, کفار کی نیکیاں بوجہ شرک کے برباد ہیں, اور مومنین کی برائیاں بوجہ ایمان کے معاف. واہ دیکھو اللہ پاک کا انداز, جو مشرک ہیں مشرکوں کی نیکیاں بھی برباد ہیں, مشرکوں کی نیکیاں بھی برباد ہیں اور مومنوں کی برائیاں بھی معاف ہیں, مومنوں کی برائیاں بھی معاف ہیں. ایمان کی وجہ سے برائیاں اللہ معاف کر دیا کرتا ہے, اور شرک کی وجہ سے نیکیاں بھی اللہ ختم کر دیا کرتا ہے. اب دیکھو الذین کفروا, بیان حال مشرکین, بیان حال مشرکین. الذین کفروا ضلال وصدوا اضلال, دونوں درجے آ رہے ہیں مشرکوں کے, دونوں درجے, خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا. بیان حال مشرکین جنہوں نے کفر کیا, وصدوا عن سبیل اللہ, اللہ کی راستوں سے, اللہ کے رستے سے روکا لوگوں کو. اضل سمرا, اضل سمرا, ضائع کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو, ضائع کر دیا. اضل اعمالوں کے نیچے صالحہ, جو ان کی نیکیاں تھیں صالح اعمال تھے, اللہ پاک نے ان کے صالح اعمال بھی, نیکیاں بھی برباد کر دیں. یہ مشرکین کے شرک کا انجام, شرک کی وجہ سے, شرک کی وجہ سے ان کی نیکیاں بھی برباد ہو گئیں. سمجھے؟ الذین کفروا مرض اول ضلال, صدوا مرض دوم اضلال, خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا. اس شرک کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیا. اعمالہم پہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ اعمال سے مراد کیا ہے, من اعمال البر, من اعمال البر, نیکی کے عمل, کا صلت الارحام وکر الضعیف وفق الاسارا وغیرہا من المکارم. روح المعانی, نیک اعمال ان کے, کا صلت الارحام, جیسے صلہ رحمی کرنا, کرز ضعف, مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا, فق الاسارا, قیدیوں کو چھوڑانا, وغیرہا من المکارم, اس کے علاوہ کئی اور اچھے کام. یہ جتنے ان کے اچھے کام تھے, ازل اعمالہم, اللہ پاک نے ان کے اچھے کاموں کو, نیکیوں کو ضائع کر دیا. یہ شرک کی وجہ سے نیکیاں بھی برباد ہو گئیں. والذین آمنوا, بیان حال مومنین و بشارت. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لائے, مسئلہ مان لیا توحید کا اور اس پر عمل کر کے دکھایا. وآمنوا, کیفیت ایمان, وآمنوا بما نزل علی محمد, اور ایمان لائے بما, ما کے اوپر لکھو گا تمام, تمام ان چیزوں پر جو محمد کریم پر نازل کی گئیں. محمد کریم پہ جو کچھ نازل کیا گیا اس تمام پر وہ ایمان لائے, یہی ان کے ایمان کی کیفیت کا بیان ہے. وَهُوَ الْحَقُّ اِلَّتْ, یہ سب کچھ مان نزلا, مان لیا انہوں نے, کیوں کہ یہ حق تھا ان کے رب کی طرف سے, یہ ان کے رب کی طرف سے حق تھا اس لیے مان گئے. اب یہ جو مان گئے, ایمان لے آئے, کفرا سمرائے اول, کفرا عنہم سیئاتہم, دور کر دیں ان سے ان کی برائیاں, ان کی برائیاں معاف کر دی اللہ نے. واصلح بالہم, اور درست کر دیا اللہ نے بالہم, ان کے حال کو, ان کے حال کی اصلاح کر دی, ان کی نیکیوں, ان کی برائیوں کو اللہ پاک نے مٹا دیا, ختم کر دیا. سمرہ اول کفرہ, یہ سمرہ اول دفع ضرر، اور اسلحہ بالوم یہ سمرہ دوم جلب نفع. ذالک حکمت تفاوت، حکمت تفاوت نتائج، یہ جو نتیجے الگ الگ ہیں، مشرکوں کا نتیجہ الگ، مومنوں کا نتیجہ الگ، اس کی حکمت، اس کی حکمت. ذالک بے انا باسببی آئے، اور بے انا کا متعلق معذوف ہے لتستیقنو، لتستیقنو، یہ ہم نے کیوں کیا؟ لے تاکہ تم یقین کر لو، تاکہ تم یقین کر لو کہ بے ان الذین کفروا، جو کافر ہیں، اتبعوا الباطل، انہوں نے اتباع کی باطل کی. یہ اتبعوا الباطل جو سبب ہے ناکامی کا، جو سبب ہے کافروں نے چونکہ باطل کی اتباع کی، یہ سبب ہے ناکامی کا. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور ایمان والے اتَّبَعُوا الْحَقَّ، حق کی اتباع کی، اتَّبَعُوا جو موجب ہے کم کامرانی کا، جو موجب ہے کامرانی کا. اب کافروں نے ناکامی لے لی، مومنوں نے کامیابی لے لی. کذالک یضرب اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے، اسی طرح نیچے لکھو گا، جیسے یہ حالت بیان فرمائی، جیسے یہ حالت بیان فرمائی کہ کافروں کی حالت اور ہے، مومنوں کی حالت اور ہے، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے للناس، لوگوں کے لیے، امثالہم احوالہم، ان کے حالات کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے حالات کو کھول کھول بیان کرتا ہے. ابھی اللہ پاک نے مشرکوں اور مومنوں کی صفات کا ذکر کر دیا، کچھ حالات کا ذکر کر دیا. اب دعوی سورت، فَإِذَا لَقِيْتُمْ، دعوی سورت اعلان جہاد، دعوی سورت اعلان جہاد. فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب ملو تم کافروں کو، تو ضرب الرقاب، ضرب مفعول مطلق ہے، فعل معذوف ہے، فضربوا ضرب الرقاب، فضربوا ضرب الرقاب، ملو جب مشرکوں کو تو ان کی گردنوں کو مار دو. فضربوا ضرب الرقاب، حتی اتنا مارو ان مشرکوں کو، اتنا مارو، حتی اذا اسخنتموہم، جب کثرت سے خون بہا دو تم ان کا. اسخنتم سمجھے کثرت سے خون ریزی کر دینا، جب کثیر خون بہا دو تم ان کا، کثرت سے خون ریزی کر دو. فشد الوساقا، فشد الوساقا، پھر فشدو الوساقہ، بیڑیاں پہنا دو، مضبوط کر کے بیڑیاں باندھ دو. فشدل یعنی قید کرنے کے بعد، قید خوب خوب ریزی کی تم نے، ان میں سے کئی قید کر لیے گئے، جب قید کر لیے جائیں تو ان کو بیڑیاں باندھ، بیڑیاں پہنا دو مضبوط کر کے. فہما منم بادو، اما منن یعنی اما تمنون منن، منن مفعول مطلق فعل معذوف، اما تمنون منن بادو یعنی بادل وساق، یہ بیڑیاں پہنانے کے بعد یا تو احسان کر دو یعنی ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو. و اما فدان، اما فدان یعنی تفدون فدان، یا فدیہ لے لو، یا فدیہ لے لو. حتی تزال حرب اوزارہا، یہاں تک کہ تزا اتار دیں، حرب اہل الحرب، جنگ والے، اوزارہا اپنے ہتھیار، اپنے، یہاں تک کہ جنگ والے اپنے ہتھیار اتار دیں. کیا مطلب؟ یعنی اسلام قبول کر لیں، اسلام یا استسلام، اسلام یا استسلام. اسلام کیا ہے؟ مسلمان ہو جائیں. استسلام مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنا، ذمی بن کے رہنا گوارا کر لیں. یہ تزال حربو، حاشیے پہ لکھا ہوگا، جس کی حد یہ ہے کہ بجائے قتل کے کہ بجائے قتل کے قید پر اتفاق کیا جائے تو مذرت مسلمین اور غلبہ کفار کا احتمال نہ ہو. سمجھے؟ یہ اس وقت تم سلو کر سکتے ہو گویا کہ, لیکن اس کی حد کیا ہوگی؟ اب قتل کرنے کی بجائے ان کو قید کرتے ہو, قید کرنے سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور کافر تم پہ دوبارہ غالب نہیں ہو سکیں گے. یہ بات اطمینان سے ہو جائے پھر بے شک ان کو قید کر لو. ذالک, یہ افعلوا ذالک, ذالک مفعول بھی ہے فعل معذوف ہے, افعلوا ذالک یہ کام کرو. ولو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتا, لن تصر منہم, تو بدلہ لے لیتا ان سے, ولیکن لیبلو بعضکم ببعض, لیکن اللہ آزماتا ہے تم میں سے بعض کو ساتھ بعض کے. لو یشاء اللہ, حکمت جہاد, حکمت جہاد, اللہ پاک جہاد کی حکمت بیان کر رہا ہے. اور ذالک, افعلوا ذالک, یہ جہاد کی تاکید اول, جہاد کی تاکید اول کہ ایسا تم نے کرنا ہے, مشرکوں کے مقابلے میں جہاد تم نے کرنا ہے. اور جہاد کی حکمت, اللہ کہتا میں خود بھی بدلہ لے سکتا تھا. لن تسرا, لن تسرا کے نیچے لکھا ہوگا غرق, خصف وغیرہ, میں ان کو خود بخود غرق کر سکتا تھا, زمین میں دھنسا سکتا تھا, میں سزائیں دے سکتا تھا, لیکن میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں, لیکن میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں. آگے جی, والذین قتلوا فی سبیل اللہ, ترغیب جہاد کی علت اول, ترغیب جہاد کی علت اول. والذین قتلوا فی سبیل اللہ, جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں گے, فلن یذل اعمالهم, ثمرہ دنیاویہ, تو اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. سیہدیہم, ثمرہ اخرویہ, سیہدیہم ویصلح بالہم, سیہدیہم, اللہ ان کو ہدایت دے گا, ویصلح بالہم, اور اللہ ان کے حال کی اصلاح کرے گا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. سیہدیہم, سیہدیہم, ان کو اللہ ہدایت دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے, وہ تو قتل ہو گئے, شہید ہو گئے, قتل کے بعد اب ہدایت کیسے؟ قتل کے بعد ہدایت تو دنیا میں ہوتی ہے, زندہ ہو انسان, جب قتل ہو گیا اب اس کے بعد ہدایت کیسے؟ تو جواب یہ, ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے اراحت الطریق, اراحت الطریق, راستہ دکھانا. دوسرا معنی ہوتا ہے مطلوب تک پہنچانا, ایصال الی المطلوب. یہاں ایصال الی المطلوب مقصود ہے, یہاں مراد کیا؟ ایصال الی المطلوب, اللہ مطلوب تک پہنچائے گا. مطلوب کیا ہے؟ یعنی جنت تک اللہ پہنچائے گا, جنت کا راہ دکھائے گا. یہاں دنیا والی ہدایت مراد نہیں ہے, بلکہ آخرت والی ہدایت, یعنی جنت میں پہنچانا. آگے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ, یہ سیادیہم کی تفسیر ہے, اسی کے اللہ خود تفسیر کر رہا, میں ہدایت دوں گا, کیا مانا؟ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةِ, وہ سمجھے اللہ شہیدوں کو کہاں داخل کرے گا؟ جنت میں. يُدْخِلُ, ہاں, جنت میں داخل کرے گا. کہاں داخل کرے گا؟ قبر میں زندہ کرے گا. اللہ پاک ساتھ ہی کہتے ہیں والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یذل اعمالہم سیادیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنہ. اللہ بالکل واضح کر رہا ہے, جنت میں داخل کروں گا شہیدوں کو. عرفہا لہم, واہ, عرفہا لہم, اس کا ایک معنی, عرفہا, پہچان کرا دے گا اس جنت کی ان شہیدوں کو. عرفہ, پہچان کرا دینا, بتا دینا, بذریعہ فرشتہ, فرشتوں کے ذریعے سے بتا دے گا کہ یہ جنت ہے. وہ سمجھے, فرشتوں کے ذریعے سے اللہ بتا دے گا کہ یہ جنت ہے. دوسرا معنی عرفہا, عرفہا, یا مراد فرشتوں کے ذریعے سے بتانا نہیں, بداہتن بتانا, علم ضروری, علم بدی ہی, علم, یعنی خود بخود ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ جنت ہے. اللہ بدی ہی علم عطا کر دے گا, ضروری علم عطا کر دے گا، بداحتن علم عطا کر دے گا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، جنت ہے. یہ دوسرا معنی. تیسرا معنی عرفہا، عرف خوشبو، عرف خوشبو، عرفہا خوشبو سے مہکا دے گا. خوشبو سے، واہ. او شہیدو میری راہ میں جان قربان کرنے والو، یہ تمہارے لیے محلات میں نے تیار کیے ہیں، اور خوشبو سے اللہ مہکا دے گا ان کے استقبال کے لیے. جس طرح دلہن آتی ہے اس کے لیے مکان کو سجایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں. اللہ کہتا ہے شہیدو تم میرے مہمان ہو، تمہارے لیے جنت کو سجا دوں گا، تمہارے لیے جنت کو مہکا دوں گا. عرفہا لہم، عرفہا لہم، مہکا دے گا اللہ اس جنت کو لہم ان شہیدوں کے لیے. یہ پہلی ترغیب کی، جہاد کی ترغیب، اس کی پہلی علت اللہ ذکر کر رہا ہے. آگے یا ایھا الذین آمنوا، بیان حال مومنین. اے ایمان والو، ان تنصر اللہ، تنصر اللہ یعنی تنصروا دین اللہ، اگر اللہ کے دین کی امداد کرو گے، ینصرکم اللہ تمہاری امداد کرے گا، ویثبت اقدامکم اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط کرے گا. والذین کفروا، بیان حال مشرکین، بیان حال مشرکین، یوں تقابل چلے گا دونوں کا. والذین کفروا، جنہوں نے مسئلہ توحید کو نہ مانا، مسئلہ توحید کو، فتعسن لہم، فتعسن ہلاکت ان کے لیے، فتعسن ہلاکت مشرکوں کے لیے، سمجھے، فتاسن لعنت ان مشرکوں کے لیے، ہلاکت ان مشرکوں کے لیے، پھٹے منہ مشرکوں. فتاسن لہم، یہ در دنیا، دنیا میں، وازل اعمالہم، اور ضائع کر دے گا اللہ پاک ان کے اعمال کو، در آخرت، آخرت میں مشرکوں کے تمام عمل یعنی نیک عمل ضائع، نیک عمل. دنیا میں اللہ کہے گا فتاسن تاسن درکتیا، فتاسن لہم ذالک بان لہم خکرہو، ذالک یہ خسارہ ہے دارین، دنیا میں بھی ان کے لیے لعنت، آخرت میں بھی اعمال ضائع، دونوں داروں کا خسارہ، خسارہ ہے دارین، خسارہ ہے، خسارہ ہے. ذالک انہم، اس لیے کہ کرے ہوں ما انزل اللہ، مکروہ سمجھا انہوں نے ما انزل اللہ کو، کرے ہوں اعتقادن و عملن، ما انزل اللہ، اللہ کی توحید تھی، توحید کو انہوں نے مکروہ سمجھا، وہ سمجھے توحید کو انہوں نے مکروہ سمجھا، عقیدتن بھی تھے، عملن بھی. فاحبط اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا. فلم یسیروا فی دنیاوی، افلم یسیروا فی الارض، زمین میں وہ چلے نہیں. فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم، چل کے دیکھتے کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا. دمر اللہ علیہم، بیان انجام، بیان عاقبہ انجام، اور دمر اللہ بیان انجام، انجام کیا ہوا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. وللکافرین امثالھا، للکافرین بیان سنت اللہ، بیان سنت اللہ، اللہ کا قانون یہ ہے، کافروں کے ساتھ امثال ہوا، ایسا ہی سلوک ہوتا ہے. ذالک بان اللہ، یہ ترغیب جہاد کی علت دوم، ترغیب جہاد کی علت دوم، پہلی علت گزر چکی، اب دوسری علت. ذالک بان، با پھر سببیہ ہے، اور بان کا متعلق معذوف ہے لیستیکنو، لے یستیکنو، اور ذالک کا مشاروں نے لے وعدہ مومنین تے وعید کفار، مومنوں کے ساتھ وعدہ جنت کا، کافروں کے لیے ڈراوا جہنم کا. یہ ذالک، وعدہ مومنین تے وعید کفار، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے؟ بے انا لیستیکنو، بے انا تاکہ یقین کر لیں وہ، تاکہ یقین کر لیں وہ کہ بے ان اللہ، اللہ مولا الذین آمنوا ایمان والوں کا دوست ہے, ایمان والوں کا دوست ہے, مددگار ہے, دوست ہے. مولا الذین آمنوا ایمان والوں کا مدد کرنے والا ہے. مولا الذین سبب نصرت, سبب ایمان والوں کے نصرت کا سبب کہ اللہ مولا ہے ان کا, اللہ مولا ہے, مددگار ہے ان کا. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ, اور جو کافر مشرک ہیں ان کا مولا کوئی نہیں, ان کا مولا. یہ سبب مغلوبیت, سبب ایمان والوں کا مولا مددگار اللہ موجود ہے, اس لیے ان کی امداد ہوتی ہے. کافر مغلوب ہوتی ہیں, کیوں؟ ان کا مولا مددگار کوئی نہیں. ان اللہ بشارت, ان اللہ یدخل اللہ یدخل الذین آمنوا, بیان نہ بشارت و بیان حال مومنین, بے شک اللہ داخل کرتا ہے ایمان والوں کو عمل صالحات جنات تجری من تحتها الانہار, والذین کفروا تفیف اخروی, و بیان صفات مشرکین, اور جو کافر ہیں یتمتعون کھاتے ہیں, نہ یتمتعون فائدہ اٹھاتے ہیں, ویاکلون کھاتے ہیں, کما تاکل الانعام جیسے جانور کھاتے ہیں, والنار مثوى لهم آگ ٹھکانہ ہی ان کا. واہ, کافر کیا ہے کافر؟ یتمتعون دنیا کی چند دن کا نفع ہے, چند دن نفع ہے, ویاکلون کھاتے ہیں, بس ان کا کام کھانا پینا ہے. مشرکوں کا کام کھانا پینا ہے. تیجا ستواں چالیسواں, کھانا پینا ہے. یاکلون کما تاکل الانعام جیسے کھاتے ہیں جانور. یہاں پر لکھتا ہے جلالے, یتمتعون ویاکلون لیس لہم ہمت الا بطونہم, لیس لہم ہمت الا بطونہم وفروجہم ولا یلتفتون الی الاخرہ. جلالین, لیس لہم ہمت, مشرکوں کے لیے کوئی ہمت, کوئی مستقل مزاجی, کوئی ارادہ نہیں ہوتا. الا بطونہم, مشرک کا کام ہوتا ہے پیٹ بھرنا. وفروجہم, اور لذت حاصل کرنا. ولا یلتفتون الی الاخرہ, اور وہ توجہ نہیں کرتے آخرت کی طرف. جلالین, سمجھے, جس طرح جانوروں کا کوئی انجام نہیں ہے وہ آخرت کی طرف توجہ نہیں کر سکتے, یہ مشرک ان کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھو. ان کا بھی کام پر صرف پیٹ بھرنا وغیرہ ہے, باقی آخرت کا خیال کوئی نہیں. اس لیے ون نارو مسو اللہ وکائی من کریت تفیح دنیاوی و ضمن تسلی, کئی بستیاں ہی شبدو جو زیادہ قوت اور طاقت والی تھی, من کریتے کا آپ کے شہر سے, یعنی مکہ والوں سے ان کی قوت زیادہ, اشد قوتن جسمی مالی حشمی, جسم کے اعتبار سے دیکھو تو وہ زیادہ جسم والے, مال کے اعتبار سے دیکھو تو وہ زیادہ حشمی, نوکر چاکر خادم ان کے بہت زیادہ. من کریتے کا اللہ تی اخرجات کا, جنہوں نے آپ کو نکال دیا, وہ بڑی قوتوں والے پہلے, اہلکنا ہوں ہم نے ان کو بھی الا کر دیا تھا شرک کرنے کی وجہ سے, فلا ناصر لہم ان کو کوئی بچا نہ سکا تھا, تو ان کی کیا حیثیت ہے, یعنی ان کو بھی اگر میں تباہ کروں تو پھر بچا سکنے والا کوئی نہیں. افا من کان علی بینۃ من رب, بیان حال مومنین, بیان افا من کان علی بینۃ من رب, جو اپنے رب کی بینہ پر قائم ہو یہ مومن ہے. کم من زین لہ سوء عملہ, یہ بیان حال مشرکین, کیا یہ مومن کا من اس مشرک کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے مزین کیے گئے ہیں اس کے برے اعمال, سوء عملہ اس کے برے اعمال مزین کیے گئے ہیں, کیا یہ مومن اور وہ مشرک برابر ہو سکتے ہیں؟ وَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, اور ان مشرکوں نے اپنے خواہشات کی اتباع کی, کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی برابر ہو سکتے نہیں. یعنی حال مومنین کا اور ہے, مشرکین کا اور ہے آگے مثل الجنہ مآل مومنین، بشارت مآل مومنین. سمجھو یہاں عشی پہ ایک عبارت لکھی ہوگی اسی کو پڑھ لیں، مثلا حال ہو جائے گا. جب صفات و احوال میں تفاوت ہے، یعنی مومنوں کے حالات اور ہیں مشرکوں کے حالات اور ہیں تفاوت ہے، تو مآل میں بھی تفاوت ضرور ہوگا. سمجھے، جب مومنین کے حال اور ہیں مشرکین کے حال اور ہیں تو مآل بھی اور ہوں گے. مشرکوں کا مآل اور ہوگا، مومنوں کا مآل اور ہوگا. اب اللہ مآل ذکر کر رہا ہے، پہلے مومنوں کا. مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال جنت کی، وہ جنت کے وعدہ دیے گئے ہیں متقون. متقون شرک سے بچنے والے، ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے. کون سی جنت؟ فیہا فضائل جنت. فضائل جنت میں مما ان آسن، یہ نعمت اول، نعمت اول از جنت جسمانی. جنت جسمانی، آگے آئے گی جنت روحانی. جنت جسمانی کی پہلی نعمت مشروبات، پہلی نعمت مشروبات. ان مشروبات میں انہاروں، یہ پہلی نعمت. آگے انہاروں من لبن دوم، آگے انہاروں من خمر سوم، آگے انہاروں من اصل چہاروم. سمجھے، جسمانی جنت میں اللہ مشروبات دے گا. مشروبات میں چار قسم کی نعمتیں، چار قسم کے مشروب اللہ دے گا. سمجھے، وہ توحیدیو، توحید پہ ثابت قدم رہنے والوں، اور مشرکوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ایسے ایسے مشروبات اللہ دے گا. سمجھے، فیہا انہاروں من مائن، فضائل جنت. اس جنت میں پانی کی نہریں ہوں گی، غیر آسن، وہ پانی جو بدبودار نہ ہوگا. سمجھے، غیر آسن خراب ہونے والا، بدبو والا نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ، اور نہریں ہوں گی دودھ کی. بلے بلے، واہ جی واہ. اللہ کہتا ہوں میرا مومن بندہ، توحیدی بندہ، دنیا میں تو پاؤ دودھ بمشکل ملتا ہے، وہ بھی دودھ نہیں ملتا، پانی ہوتا ہے اس میں، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ توحید پر ثابت قدم رہنا تیرا کام ہے، دودھ کی نہریں دینا میں اللہ کا کام ہے. انہاروں من لبن، دودھ کی انہار. بلے بلے، ان جمع کئی نہریں، دودھ کی کئی نہریں ہوں گی. لم یتغیر طعمہ، جن کا مزہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. دودھ کا مزہ کبھی تبدیل، جس وقت پیو گے تازہ دودھ. لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر، شراب کی نہریں ہوں گی. پاکیزہ شراب جس میں کوئی نشہ نہیں، کچھ بھی نہیں. شرابن تہورا، شرابن من خمرن، شراب کی نہریں ہوں گی. لذت الشاربین، پینے والوں کو مزہ آ جائے گا. وہ کہیں گے دنیا میں بھی بڑی نعمتیں تھی، پر واہ واہ اللہ مزہ آگے آج تا ہے. لذت الشاربین وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى، اور نہریں ہوں گی شہد کی، نہریں ہوں گی مصفن، صاف کیا ہوا، صاف کیا ہوا. کوئی مکھی چھکی دا وچ داغ نہیں ہوے گا، کوئی چھتے دا وچ داغ نہیں ہوے گا، خالص صاف کیا ہوا شہد. وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، یہ نعمت ثانیہ، معقولات. نعمت ثانیہ، پہلے مشروبات تھے، اب معقولات. اور ان کے لیے اس جنت میں من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل ہوں گے، ہر قسم کے پھل ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، جنت روحانی، جنت جنت روحانی اللہ کہے گا وہ توحیدی بندے ہو مغفرتن مغفرتن, جو کچھ تم سے غلطیاں ہوئی میں نے معاف کر دی, مغفرتن مغفرتن مغفرتن من ربہم کمن. واہ, یہ اب تک آیا حال مومنوں کا اور محال مومنوں کا, اب آگے دیکھو کمن ہوا خالد فی النار محال کفار. محال کیا یہ مومن کا من مثل اس مشرک پلید کے ہو سکتا ہے جو مشرک کون سا خالد فی النار جو ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہے گا. یہ مومن تھا جنتوں میں وہ سمجھے, کافر ہے آگ میں. محال کا فرق ہوا, حال کا بھی فرق محال کا بھی فرق. خالد فی النار وسکو مان حمیما, پلائے جائیں گے وہ مشرک مان پانی حمیمن کھولنے والا, گرم پانی پلایا جائے گا مشرک پلیتوں کو. فقط تنا امعاؤم ٹکڑے ٹکڑے کر گاڑ دے گا ان کی آنتوں کو. اللہ کہتا ہے مشرک انسان یہ تیرا انجام ہونا ہے, اس انجام سے بچنا چاہتا ہے تو شرک سے توبہ کر, تو عید والوں کی جماعت میں شامل ہو جا. سکو مان حمیما فقط تھا ام آؤں, کتا توڑ دے گا ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ام آؤں ان کی آنتوں کو. کتا اثر داخلی, اثر داخلی اثر یہ ہوگا اس کا. وَمِنْهُمْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, یہ زجر بر منافقین, زجر بر انہی کافروں میں کچھ وہ ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف. یستمیو ظاہرن ظاہری طور پہ بڑی توجہ کرتے ہیں. حتی اذا خرجوا من عندك, یہاں تک کہ جب یہ منافق آپ کے پاس سے نکل کے جاتے ہیں تو قالوا للذین اوتوا العلم, تو کہتے ہیں علم والوں کو یعنی ایمان والوں کو جا کے کہتے ہیں ماذا قال آنفا, اب کیا کہا, اب کیا کہا, یہ سمجھو قالوا للذین استعلام ظاہرن تاریز حقیقتن, بظاہر تو مومنوں کو کہتے ہیں جی کیا کہا نبی پاک نے, بظاہر پوچھتے ہیں. استعلام ظاہرن اور تاریز حقیقتن, حقیقتن کیا ہے چوٹ لگاتے ہیں. کیا کسو, یہ بھی مشرک تھے بڑے عجیب قسم کے منافق. مازا کالا نفا اولئک الذین تبا اللہ علی قلوبہم, اللہ کہتا ان کے دلوں پہ اللہ نے مور لگا دی. تبا اللہ سمرا اول علی قلوبہم, اللہ نے مور لگا دی کیوں, بوجہ اس بے قدری کے, بوجہ اس بے قدری کے. وت آگے جی وتبعوا اہواہم, اور انہوں نے اپنے خواہشات کی اتباع کی. یہ سمرا دوم والذین اہتدوا حال مومنین, پھر جو ہدایت والے ہیں. زادہم ہدن سمراول, اللہ ان کی ہدایت اور زیادہ کرتا ہے, اللہ ان کی ہدایت زیادہ کرتا ہے. ان منافقوں کے لیے کیا تھا, تبا اللہ, اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ. اور مومنوں کے لیے زادہم ہدا, اللہ اور زیادہ ہدایت دیتا ہے. وآتاہم تقواہم, اللہ ان کو اور زیادہ تقویٰ دیتا ہے. ان کا کیا تھا, اتباع احوا, ان کے لیے تقویٰ زیادہ. فہل ینظرون تفیف دنیاوی, فہل ینظرون الا الساعة, نہیں انتظار کرتے مگر قیامت کا, انتا یوم بغتتن فقط جا اشراط ہوا. فانا لہم اذا جاتہم ذکراہم, جب آ جائے گی انا لہم ذکراہم. چلو کل انشاء